diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O potrzebie prawdy historycznej w sprawie zbrodni wołyńskiej mówił w Sejmie przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej. Poseł Paweł Kukiz najprawdopodobniej wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach. Zapowiedział to po południu w Trójce. Ostatni egzamin napisali dziś ósmoklasiści. Sprawdzian przebiegł bez zakłóceń. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podczas przemówienia w Sejmie wyraził współczucie dla rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej. Mówił o potrzebie prawdy historycznej i zapewnił o współpracę z Polską w sprawie ekshumacji ofiar spoczywających zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Rusłan Stefanczuk przypomniał, że zbliża się 80. rocznica, jak się wyraził, straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Zapewnił, że Ukraińcy rozumieją ból rodzin wołyńskich po stracie najbliższych. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar składam wyrazy współczucia i podziękowania za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Jest to pamięć, która nie wzywa do zemsty i nienawiści, ale ma na celu to, aby nigdy więcej nic podobnego nie powtórzyło się między naszymi narodami. Rusłan Stefanczuk zapewnił także, że jego kraj jest gotowy do współpracy z Polską, jeśli chodzi o upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent dziękuje samorządowcom za ich wkład w rozwój małych ojczyzn. W związku z przypadającym pojutrze Dniem Samorządu Terytorialnego Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi ponad 50 lokalnych włodarzy z całego kraju. Docenił ich za liczne inwestycje w gminach i pomoc ukraińskim uchodźcom. Zgodnie z prawną definicją samorząd to terytorium, ale jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, to przede wszystkim ludzie je zamieszkujący. Prezydent zaznaczył, że ponad 30 lat odrodzonego samorządu zasługuje na pozytywną ocenę. Chcę bardzo mocno to zaakcentować, że się samorząd terytorialny z całą pewnością bardzo dobrze Rzeczypospolitej przysłużył. Zdaniem prezydenta na szczególne uznanie zasługuje otwartość samorządów na uchodźców z Ukrainy. To się stało, nikt nie musiał ludzi namawiać, ale tym wszystkim, poza tą granicą spontaniczności, po to, żeby nad tym zapanować, żeby to zorganizować, kierowaliście właśnie państwo. Andrzej Duda mówił też o własnych inicjatywach na rzecz małych ojczyzn. Niedawno do Sejmu trafił projekt prezydenta, który ma usprawnić rozwój dróg lokalnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Poseł Paweł Kukiz poinformował, że najprawdopodobniej w najbliższych wyborach parlamentarnych jego środowisko wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił jednocześnie, że muszą być spełnione ku temu odpowiednie warunki. Muszą się odbyć dwie bardzo poważne rozmowy z panem prezesem Kaczyńskim, zwieńczone podpisaniem porozumienia. Wtedy będę mógł powiedzieć w 100%, że będę startował, mówił polityk. Paweł Kukiz przekazał także, że muszą być spełnione postulaty jego środowiska, m.in. blokowany przez suwerenną Polskę, projekt wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń, powiedział w Polskim Radiu 24 minister edukacji Przemysław Czarnek. Dziś uczniowie zdawali ostatni egzamin z języka obcego. Zero przecieków, zero alarmów bombowych. Także na egzaminie ósmoklasisty wszystko przebiega spokojnie. Większość ósmoklasistów wybrała angielski. Był najłatwiejszy z tych wszystkich, które były, jak na razie. W tym roku był temat taki, że przylatł jakby kolega, który kiedyś mieszkał w Polsce i wyleciał do Wielkiej Brytanii i wrócił jakby z powrotem do Polski, jakby spotkanie z nim. Temat tej pracy pisemnej też był bardzo łatwy, taki przyjemny, lekki, można było łatwo rozwinąć. Zapomniałem nazwy miesięcy po angielsku i w jednym zadaniu właśnie nie mogłem wpisać niczego, bo nie pamiętałem. Było super, a jednak miałam pewne komplikacje, liczyłam bardzo na 100%, ale już chyba jednak nie będzie. We wtorek ósmoklasiści zdawali język polski, wczoraj matematykę, a wyniki będą znane 3 lipca. W warszawskiej Kordegardzie można oglądać obrazy Jerzego Nowosielskiego, wybitnego malarza, scenografa, filozofa oraz jednego z najznakomitszych współczesnych ikonopisarzy. Wystawa Jerzy Nowosielski Przeciw pragnienia prezentuje 18 prac z kolekcji instytucjonalnych i zbiorów prywatnych. Podczas otwarcia minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślił wyjątkową kolorystykę malarstwa i głębię przekazu artysty. Dla mnie jest kolorystą. Ja uwielbiam jego kolory, ale w Nowosielskim jest bardzo wiele różnych treści, a przede wszystkim też i głęboka filozofia, teologia, czyli

Celis w nieco innej interpretacji, bo wszystko z okazji 30-lecia istnienia grupy, no ale to było 8 lat temu. Tak jak zapowiadałem, obietnicę dotrzymuję. W studiu przy Myśliwieckiej 357 są już moi goście, no ale najpierw fragment z przepięknie wydanej płyty Music Undersea. Beat bumping, what an air to breathe. Beat bumping, what a way to sail. Utwór, który podobno idealnie sprawdza się podczas niezobowiązującego spaceru w Gorące popołudnie. Czy to się zgadza? Dobry wieczór, Michał Strażewski, nasz polski Iggy Pop i Tomek Sierajewski. Tak mówi do mnie moja mama, natomiast można mówić, że mnie święty. Tak, ale to z tym Iggy Popem to rzeczywiście trafiłem? Nie, no z Iggy Popem to nie mówmy o tym. W każdym razie bumping, tak. To jakby samą genezą jest coś takiego bardzo ulotnego, przyjemnego i coś, co nic złego nam nie zrobi. Czyli piosenka Przyjaciel, tak jak zasugerowałeś. Piosenka Przyjaciel, tak. Brzmi dobrze. Penthouse to jest mieszkanie nie byle jakie, a zazwyczaj jest to mieszkanie na szczycie luksusowego budynku, na szczycie wysokiego apartamentowca i na dodatek zlokalizowanego w bardzo dobrej lokalizacji. Tak się zastanawiam, czy wasz zespołowy penthouse też jest usytuowany na wysokiej kondygnacji, z daleka od parteru, od takich spraw przyziemnych? Jest pod wodą. Undersea. Z undersea. Natomiast ja sądzę, że można tak to określić, że jesteśmy szerokim klubem i jakby dużo jest części składowych tego i my jesteśmy tu we dwóch dziś z Tomkiem, natomiast... Jest to tylko 15%. Tak, jesteśmy takim wierzchołkiem góry lodowej i jest nas 8 osób tak naprawdę razem z człowiekiem, który odpowiada za dźwięk i mój wywiód, nie do końca pamiętam, jaki miał mieć konkluzję. To jest bardziej apartament. Tak. Podwodny apartament. Tak jest. W każdym razie jest to szeroki klub i my tu po prostu jesteśmy tylko reprezentantami. Czyli jeżeli dobrze liczę, pozostały team to piątka? Tak, siódemka jest was. Siódemka wykonawców. Tak jest, siódemka wykonawców i mamy też farta, bo mamy bardzo dobrego człowieka, który dba o nasz dźwięk i bez niego też pewnie trudniej by nam było to zrobić, co robimy. Czasami artyści występujący we dwójkę mają problemy, żeby się dogadać, a co dopiero w siedem osób. Na razie się udaje. Na razie tak. No, dajemy sobie radę póki co. No, i Natomiast no, na pewno nie jest, nie mamy jakiegoś tam, że tak powiem, ciśnienia ani parcia, żeby jakby nie wiem. Nie mamy ciśnienia ani parcia. Tak, Bolek ma rację. Znaczy powiedzmy, co jest dla nas ważne, że te rzeczy są jakie są, bo my się nimi ekscytujemy. Jeżeli by było inaczej, w ogóle byśmy tego nie wydali, już na pewno nie przychodzili do jakiegoś wydawnictwa z tym. Także to jest dla nas też coś, co ma znaczenie, że najpierw to na nas działa. I przede wszystkim, i jak zadziała na kogokolwiek potem, to tylko jest nam lepiej z tego powodu. Według was Bumpin to jest utwór idealny do niezobowiązującego spaceru w gorące popołudnie? Dla nas jest. A dla mnie jest utwór Eyes on the Prize. O, możemy go zagrać nawet pewnie. Utwór, który idealnie sprawdzi się podczas letnich, wiosennych spacerów po 20 na przykład. Tak, wieczorową porą. Wieczorową porą. Tak. Michał Strażewski i Tomek Sierajewski, reprezentacja Penthouse'u z nami w studiu, a powiedziałbym, że głos Michała kojarzy mi się z Iggy Popem. Dodałbym do tego zestawu jeszcze Baxtera Durego. To zresztą też stwierdziliśmy z Amadeuszem Górskim, który zasila waszą penthouse'ową załogę. No i kiedy pierwszy Amadeusz, raz... Tak, Amadeusz, pozdrawiamy. Tak. Kiedy pierwszy raz słuchałem tej płyty, a zdałem sobie sprawę... W ogóle byłem stęskniony za takim podejściem do tworzenia, za brzmienie, które nie powiela schematów. No bo robicie znacznie więcej niż tylko granie i śpiewanie. Zaznaczyliście, że celujecie w przekazaniu bardzo konkretnej intensywności. Czym jest ta intensywność? No, czym jest ten niepowtarzalny puls, o którym wspomniałeś? Tak, znaczy dla nas istotne jest to, że przekazuje to jakiś dreszcz. Ktokolwiek tego nie słucha i jeżeli to, co robimy najlepiej jak umiemy, ma jakiś sens, to że ten dreszcz dociera do ludzi i to o to chodzi. Ta intensywność to jest pójście na wojnę z czymś, co jest miałkie i nie zostawia jakichś emocji, do których można wrócić. Jeżeli jakoś nam się udaje to, co robimy, to dlatego również, że mamy to na celu, żeby to uderzało odpowiednio, emocjonalnie, żeby to można sobie zjeść. Na pewno mamy utrudnione zadanie, bo teksty są po angielsku. A jesteśmy w Polsce, przypomnijmy. Tak. Także jesteśmy trochę takim dziwadłem. Gdzieś tam. Polski rynek jest... Mateusz nam powie lepiej, ale nie wiem, czasami jest tak, że jest dużo zespołów, które śpiewają po polsku, a potem jest dużo zespołów, które śpiewają znowu po angielsku, a potem jest znowu odwrotnie. Także to nie wychodzi z jakichś kalkulacji z naszej strony, tylko bardziej z tego, że ja po prostu nie potrafię pisać po polsku za dobrze. Czyli nie planujecie na razie języka polskiego? No na razie tak jakby nam się to wszystko ładnie spaja z językiem angielskim, tak? Wszystko wydaje mi się, że tak, jest znaczy, estetycznie utrzymane tak. W konwencji, o której myśleliśmy. No, nie wiem, jak to było z językiem polskim. Moglibyście nie chcieć tego puścić. A może wersja, może kiedyś z B-side'ami jakieś takie odrzuty z szuflady, wiecie. Tak, odrzuty z szuflady. Przyślemy do was. Ale... Ale jest jakiś plan, żeby spróbować coś może, tak? Ale to jakby muzyka nie lubi być wciskana w jakieś klatki na siłę, bo wtedy potrafi się odwinąć i nie chcieć. Dlatego my po prostu zobaczymy coś, natomiast czy z tego coś wyjdzie, czy nie, to... Prawda, Bolek? Prawda. I zgadzają się. Dwójka się zgadza, a piątka na nasłuchu, mam nadzieję, że po drugiej stronie załogi penthouse'owej. Przed audycją spojrzeliśmy na utwory wspólnie, sprawdziliście, jakie utwory dzisiaj wybrzmią w tonacji trójki. No i z tego, który wybrzmi teraz, chyba najbardziej się ucieszyliście. The Ticket. The Ticket. Tak, to jest piosenka, którą lubimy bardzo. I nikt jej jeszcze nie słyszał. I nikt jej nie słyszał, tak. Oprócz naszych rodzin. Bright. Oh, lady bright, Nasuwa się myśl kolor morski, kolor niebieski. No i tak oglądam waszą okładkę płyty. No i nie chcę wyjść na kogoś, kto nie zna kolorów. A czy to jest kolor morelowy, kolor pomarańczowy? Czy to jest wasz zespołowy kolor? To jest kolor jasny. To jest kolor jasny. Znaczy, okładka jest przekorna. I to... Też powinniśmy powiedzieć cześć od razu Dawidowi Ryskiemu, naszemu jakby zamieszanemu w zbrodnie tutaj razem z nami. I to jakby Dawid jest autorem całej części graficznej i jakby z naszego punktu widzenia bardzo korzystnej prezentacji tego, co my robimy, wizualnej w ogóle. I to był jego pomysł, który tak trochę zlądował na mnie osobiście w ten sposób, że musiałem się chwilę też jakby przespać z tym, ale jak to się stało, to zauważyłem przekorę i jakby zrozumiałem, że jest to odwrotność tego, co my robimy tak naprawdę. I od tego momentu bardzo dobrze mi się myśli o tym, że mamy coś takiego. Panowie, zastanawiam się też, co zajmuje teraz waszą głowę. Jesteście po premierze płyty, którą można zapętlać do nieskończoności. Jesteście, jeżeli chodzi o zespół, liczni i to bardzo. Zastanawiam się, na ile waszą głowę zajmują kwestie związane ze sztywnymi próbami przed koncertami, a na ile dajecie sobie poczucie takiego luzu, poczucie takiej spontaniczności. Boleksy, zapraszamy do odpowiedzi. Trudne pytanie. Na ile jesteśmy spontaniczni, a na ile... Raczej nie możemy być spontaniczni, bo musimy zdążyć na pociąg. Musimy zdążyć na pociąg i mieć the ticket przy sobie. Natomiast jest cała sytuacja logistyczna związana z posiadaniem tak licznego zespołu i to jest coś, do czego się sami musimy przyzwyczajać cały czas też, bo każdy z nas był wcześniej w różnych podobnych sytuacjach, tylko mniejszych. I musimy się zebrać o jednej godzinie w Puławach. I coś zrobić takiego, żeby potem jak puszczasz to, żeby to miało sens po prostu. Także nie wiem, czy wyczerpaliśmy jakby to twoje pytania. To, to moja ciekawość została zaspokojona. Dziękuję panowie, miło się z wami rozmawiało. Czas leci. Także no, do zobaczenia na koncertach, mam nadzieję, za czas jakiś. Tak jest, koncerty będą na jesieni. Na jesieni. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Czyli rozumiem, że śledzimy wasze social media i tam wszystkie informacje się pojawią. Michał Strażewski, nasz polski Iggy Pop i Tomek Sierajewski. Nasz polski Penthouse. Nie ma takich rzeczy. W Trójce. Dzięki wielkie. Dzięki. Że w wielkim mieście nieco trudniej patrzy się na gwiazdy, ale jeżeli mieszkają państwo z dala od blasków, z dala od reflektorów, no albo zrobił sobie państwo dzisiaj taką małą przejażdżkę poza granicę miasta, no to proszę pamiętać o tym utworze. Nadal Surf w programie trzecim. Za 23 minuty wybije 21, no to teraz coś z Polski, grupa Hedony. ochotę na wersję koncertową tego utworu, no to polecamy zapis wideo z koncertu Hedone z 2 stycznia ubiegłego roku z naszego studia koncertowego Trójki imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Macieja Werka wtedy zagrał, to był rok po powrocie, no i reaktywacji po 15 latach nieobecności. Za 19 minut wybije godzina 21, no a skoro jesteśmy na naszym polskim podwórku, no to taka wspominajka sprzed wielu, wielu lat. Program Trzeci Polskiego Radia. Missing Track, zaginiony kawałek. No, a naprawdę on jest. Znaleźć go mogą Państwo na albumie Back Home z 2012 pod numerem 7, czyli ostatnim na tej płycie. No to teraz może pani Kasia.